إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Enyi ndugu Waislamu, tunaendelea na nadua zetu al-mubaraka al-khairia al-fadila ambazo zinazungumzia husiana na tarehe ya masahaba watukufu, hasa hasa wanne wakubwa: Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali ibn Abi Talib na wengineo katika masahaba. Lengo za nadwa hizi ni kuwakumbusha Waislamu tarehe yao na historia yao sahihi, kadhalika kuwarejesha katika Uislamu uliokuwa sahihi, kadhalika kusafisha zile shubha za baadhi ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu dhidi ya masahaba wanne watukufu na wengineo katika masahaba. Leo insha Allah nadua yetu itazungumzia kuhusiana na maktalu Amir al-Mu'minina Ali ibn Abi Talib, kuwawa au kifo cha sahaba wa Mtume wa Allah Ali ibn Abi Talib. Baada ya kuzungumzia nasabu yake, kuzaliwa kwake, tarehe yake na ukhalifa wake kidogo katika msikiti wa Mabati, leo hii insha Allah tutazungumzia mpaka pale tutakapofikia kuhusiana na maktali yake, kuuawa kwake sahaba huyu mtukufu. Qala Ibn Athir, amesema mwanachuoni Ibn Athir wa huwa al-imamu allama umdat muarikhina Abil Hasan Ali ibn Abil Karam Muhammad ibn Muhammad ibn Karam ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن أثير. أنا زمزية تاريخ يا صحابه علي بن أبي طالب وكسيمة. وفي هذه السنة نكتك مكه يعني مكه أربعين هجرية قتل علي الواء علي في شهر رمضان كتك مويز رمضان لسبع عشر خلت منه بعد يكوبيتا siku 17. Wakila liida ashara, panasema vile vile baada ya kupita siku 11. Wakila thalatha ashara, pakasema baada ya kubakia siku 13 kabla ya kumalizika Ramadhani ndipo alipouawa Ali ibn Abi Talib. Wala awwalu aswahu, kauli ya kwanza kwamba alifishwa katika baada ya kupita siku 17 ndio kauli ambayo ni sahihi zaidi. Kifo cha Saidna Ali mtume alikibashiri, kifo cha sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mtume wa Allah alikibashiri. Qala Anas ibn Malik, anasema Anas ibn Malik, maridha aliyun aliyum ali fadakhantu alayhi wa indahu Abu Bakr wa Umar. Aliyum sahaba mtume Ali, basi mimi nikaingia kwake yeye kule, nikamkuta Abu Bakr na Umar. Fajalastu indahu, mimi nikakaa mbele ya Ali ibn Abi Talib. Fajalastu indahu faatahum nabi sallallahu alaihi wasallam, muda si mkubwa akamjilia mtume wa Allah. Fanadhara fi wajhihi, basi mtume wa Allah akamwangalia katika uso wake Ali. Faqala lahu Abu Bakr Umar, Mtume alimwangalia Saidina Ali kwa uangaliaji wa huzuni, kama kwamba kuna mambo anayaona katika uso wake. Mtume kamwangalia kama kwamba Ali anakufa muda ule. Masahaba wa Mtume Abu Bakar na Umar walivyomuona Mtume wa Allah kwamba anamwangalia Ali vile, wao wakazania kwamba hapa maana yake Mtume anamwangalia kwamba huyu si mtu duniani tena. Faqala lahu Abu Bakr wa Umar, akasema hapo Abu Bakr na Umar kumwambia Mtume wa Allah, ya Nabii Allah ma narahu illa maita, ewe Mtume wa Allah, sisi hatumuoni mwingine huyo Ali isipokuwa tunamhisabu kama ni mtu maiti huyu mtarajiwa, muda mchache sana ataondoka duniani, atakufa. Kwa hivyo tunapokuona jinsi unavyomwangalia, unamwangalia kama kwamba ni mtu ambaye punde ataondoka duniani, sisi hatumuoni wengine sipomuona mtu maiti. Fakala, hapo Mtume akasema, la yamuta hadha al-an wa la yamuta hatta yumla ghaidha wa la yamuta illa maqtula, hatokufa mtu huyu hivi sasa na wala hatokufa mpaka pajaze kwake yeye ghadhabu nyingi, watu watamkasirisha sana mtu huyu. Wala yamuta illa maqtula, na wala hatokufa huyu isipokuwa atakuwa ni mtu mwenye kuuawa. Waqila min ghairi wajhi inna Ali kana yakulu, wamesema katika baadhi ya riwaya Sidna Ali alipouawa alisema, ma yamnau ashkakum an yughdhiba hadhihi min hadhi, kitu gani kinakuzuieni nyinyi baada ya mtu huyu mimi kunipiga kama hivi, kitu gani kinakuzuieni nyinyi msimpake mtu huyu hina katika uso wake mpaka katika videvu vyake? Hina pale inakusudiwa sio ile ya mtu kupaka ndevu zake, inakusudiwa kumuua mtu huyu ambaye ameniua mimi sasa. Kwa nini inakuzieni nyinyi asitokezee mtu mbaya miongoni mwenu akamuua mtu huyu kuanzia kichwani kwake mpaka kidevu chake kikaroana damu, yani lihiyata min dami ra'sihi? Mtume wa Allah anakibashiria kifo cha Saidina Ali katika hadithi nyingine. Qala Ibn Athiri fi Asad al-Ghaba fi ma'rifati sahaba, amesema Ibn Athiri kwenye kitabu chake Asad al-Ghaba fi ma'rifati sahaba ukurasa 1157, inna Uthman ibn Suhaybi an abihi an Uthman ibn Suhaybi an abihi qala, kutokana na Uthman ibn Suhaybi amesema, qala Ali, alisema Saidina Ali, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema kunambia mimi Mtume wa Allah, man ashkala awwalina, nani ambaye ni muovu zaidi katika watu wa mwanzo walioumbwa, nani ambaye ni muovu zaidi ewe Ali? Saba Ali alikuwa ni mufasiri Qur'ani, anaelewa Qur'ani, yuko pamoja na Mtume, anaelewa vizuri sana. Nani ambaye ni muovu zaidi katika watu wa mwanzo? Kuntu nikasema, aqiran naqa, aliye muovu zaidi ni yule mtu aliyemtumbua ngamia wa Nabii Saleh, yule ndio muovu zaidi. Huyo alikuwa akiitwa Kudaru ibn Salif, mtu aliyemtumbua ngamia wa Nabii Saleh alikuwa akiitwa Kudaru ibn Salif. Huyu mtu alikuwa ni mtu mbaya sana kabisa, wanazuoni wanamzungumza mtu huyu, wanasema ubaya wake alikuwa ni mbaya kuliko hata Firauni, huyo Kudaru ibn Salif. Habari yake ndani ya Qur'ani Allah anaizungumza katika sura kiasi nne hivi. Anasema Allah katika sura Al-A'raf, faqaru an-naqa, aya nambari 77. Faqaru an-naqa, bas wakamtumbua ngamia wa Nabii Saleh, wa'ata an amra bihim, na wakayasi amri ya Mola wao, waqalu, na wakasema watu wabaya hao, ya Salihu itina bima ta'iduna, ewe Saleh, tuletee sisi yale ambayo unayotuahidi katika adhabu, in kunta minal mursalina, ikiwa wewe ni miongoni mwa mitume wa Allah waliopelekwa, hebu tuletee hiyo adhabu. Na katika suratul Hud aya nambari 65 Allah anasema, faqaruha, wakamtumbua ngamia huyo, faqala, akasema Nabii Saleh, tamatta'u fi darikum thalathat ayami, stareheni katika nchi yenu hii kwa muda wa siku tatu tu, baada ya siku tatu mtangamizo nyinyi. Dhalika wa'dun, na hiyo ni ahadi ya Allah, ghairu makdhubu, sio yenye kusemewa uongo, hii ni habari ya kweli kabisa. Na katika suratul qamar aya nambari 29 Allah anasema fanadau sahibahum, basi walimwita huyo mtu wao mbaya kulikwili muovu katika dunia. Fata'ata fa'akar, mtu yule akafanya ujasiri. Fata'ata ay fajasar, akafanya ujasiri, maana waliambizana nani ambaye awezaye kumtumbua angamia huyu wasale, nani huyo mtu? Asema nakuoneni kama ni woga sana, mimi nitakwenda kumtumbua ngamia huyu na wala nitakuwa chochote. Allah alipokuwa anaizungumza bari anasema fanadau sahibahum, basi wakamwita mwenzi wao huyo mbaya sana. Fataata, mtu huyo akafanya ujasiri. Fakhar, na akamtumbua ngamia wa Nabii Saleh. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, vipi ilikuwa adhabu yangu kwao na maoni yangu kwao. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida, sisi tuliwapelekea juu yao watu wao ukelele mmoja tu. Fakanu kahashimil muhtadhir, wakawa kama ni mabua makavu yenye kupeperuka kama mchanga vile. Mtume wa Allah anamuuliza Ali, man ashkala awwalina, nani ambaye ni mwovu zaidi katika watu wa mwanzo? Kuntu nikasema akira naka, yule alimtumbua ngamia wa Nabii Saleh, Kudaru ibn Salif. Kala mtume kasema sadakt, umesema kweli Ali. Kala mtume kasema faman ashkala akhirina, nani muovu zaidi katika watu wa mwisho? Kuntu kasema la ilma li ya Rasulullah, la ilma li ya Rasulullah, sina elimu ya kumfahamu mtu wa mwisho katika waovu, nani muovu zaidi, sina elimu hiyo mimi. Kala mtume kasema alladhi yadhribuka ala hadha, yule ambaye atakayekupiga sehemu hii. Mtume akaonesha kichogo chake, sehemu ya kichogoni juu ya kichwa, akaambia atakupiga hapa huyo mtu huyo. Alladhi yadhribuka ala hadha wa ashar biyadihi ila ya fukhihi, mtume akamwashiria kwa mkono wake katika sehemu ya kichogoni, akaambia ataanzia hapa kukupiga, panga litakwenda mpaka katika sehemu ya videvu, zitachuruzika damu kuanzia kichwani mpaka ndevu zako zote zitajaa damu. Wakana yakulu, na mtume akawa anasema wadittu annahu karimba'atha asqakum, natamani sana laiti Allah atampeleka mtu ambaye ni muovu katika umati huu. Faghadhiba hadhihi min hadhihi, naye mpuwe vile vile akampiga huyo mtu kama alivyokupiga wewe, kuanzia kichwani kwake mpaka kwenye ndevu zake. Warawa Hafidh ibn Kathir, na akasimulia Hafidh ibn Kathir fil bidaya wan nihaya bisanadihi, kwa isnadi yake, ansimaki an Jabir ibn Samura qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mtume Allah li Ali kumwambia Ali, man ashkala awalina, nani mwovu zaidi katika watu wa mwanzo? Qala akira nahu, yule atakayemtumbua, yule aliyemtumbua ngamia Nabii Saleh. Qala faman ashkala akharina, nani mbaya zaidi katika watu wa mwisho? Qala wallahu wa rasuluhu alam, qala qatalak, yule ambaye atakayekuua wewe. Albidaya wa nihaya juzu ya saba ukurasa nambari 357 355. Zimekuja riwaya mbalimbali kuhusiana na mtume kumzungumza mtu huyo mbaya, lakini sisi tuingie moja kwa moja kwenye kifo cha sahaba wa mtume Ali ibn Talib, vipi kilikuwa. Qala ibn Athiri, wa kana sababu katlihi, ilikuwa sababu ya kifo chake Ali, anna Brahmani ibn Munjami, hakika Brahmani ibn Munjami pia husomwa ibn Munjami, ibn Munjami kadhalika ibn Maljami al-Maradi. Kuna watu watatu hawa walipanga mipango maalumu ya kuwaua watu watatu. Mmoja ni Abrahman ibn Munjami, hakika huyo Abrahman ibn Maljam al-Maradi, na mtu wa pili Walbaraku ibn Abdillah at-Tamimi as-Sarimi, na mtu wa tatu wa Amru ibn Bakri at-Tamimi as-Sa'di. Hawa walipanga mipango ya kuwaua watu watatu. na wote hawa minal khawarij walikuwa ni katika makhawarij. Ijtama'u, walikaa pamoja, fatadhakaru amra nasi, wakawa wanazungumza kuhusiana na jambo la watu pale. Maana wakati huo ilikuwa kuna vita vya Nahrawani ndo kwanza vinamalizika, ambao Saidna Ali alipigana na makhawarij ndio kwanza vinakwisha vile vita. Makhawarij walipigwa vibaya sana. Sasa mabana wakawa wanazungumza habari ya hivyo vita vya Nahrawani, pia huviita wao ahlan nahri, ahlan nari, maana ahlan Nahrawani. Fatadhakaru amra nasi, wakawa wanazungumza lile jambo la watu. Waabu amala wilayatihim, wakawa wanatia aibu utawala ule wa Ali. Thumma dhakaru ahlan nari, kisha wakaanza kuwataja wale watu wao waliouawa katika vita vile. Fatarahamu alaihim, hapo wakaanza kuombea dua, Allah warehemu sana hawa watu ambao alikatulia sisi watu wetu. Ikawa kama kwamba wantia na ghadhabu na hasira pale. Wakalu na wakasema, ma nasnau bilbakai baadahum, nini tufanye sisi kwa kubaki baada ya kuondoka watu hawa? Wenzetu ndio washauawa, sisi tufanyaje? Falau sharabna anfusana wa katalna immata dhalala, laiti sisi tungezinywesha nafsi zetu chuki juu ya huyo Ali, kadhalika tukawaua wale viongozi wa udhalilifu. Wanamkusudia Ali na Muawiya na Amr ibn As. Warhana minhum bilada, tukapumzika katika miji yetu sisi. Walipotiana hasira hizo za maneno, faqala ibn Manjami, akasema ibn Manjami, ana akfikum aliya, mimi nakutoshelezeni kabisa kwa Ali. Ali nitamuua mimi, msihangaike nyinyi, huyu Ali ibn Abi Talib nitamuua mimi. Waqala al-Buraku ibn Abdullah, ana akfikum Muawiya, mimi nitakutoshelezeni kwa Muawiya, Muawiya nitakwenda kumuua mimi. Abrahmani Munjami anasema atamuua Ali, mimi nitamuua Muawiya. Waqala Amru ibn Bakri, akasema Amr ibn Bakri, ana akfikum Amr ibn As, mimi nakutoshelezeni kwa Amr ibn As, nitamuua mimi. Fataahadu wa tawathaku Allah, hapo akapeana ahadi nzito sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, viapo vizito. Alla yankusa ahad ahaduhum, asija karejea nyuma yoyote yule. Ansahibihi, atakapomkuta huyo mtu wake, alladhi tawajjaha ilayhi, ambaye kamwelekea, asija karejea nyuma, ahakikishe kwamba anamuua huyo ambaye yeye katoa ahadi kwenda kumuua. Hatta yaktulahu au yamuta dun, mpaka amuue au afe au wawe, lakini naye shafanya kazi hiyo ya kuua. Walipotiana chuki hizo, wa akhadhu sayufahum, wakachukua panga zao zile, wakachukua panga zao, fasamuha, wakazitia sumu kali sana. Wattaadu li 17 min Ramadhan, wakaidiana kwamba mwezi 17 Ramadhani ndiyo kazi hii inafanyika ya kuwaua watu hao watatu. Wakapiana ahadi nzito sana ya kuwaua hao masahaba wa mtume wa Allah. Waqasada kullu rajul minhum aljiha, na akaelekea kila mmoja miongoni mwao ule upande, alati yuridu, ambao wanakusudia. Fata ibn Manjam al-Kufa, ibn Manjam yakaelekea katika mji wa Kufa, Iraq, katika mji wa Kufa, miongoni mwa miji mikubwa pale Iraq, Basra na Kufa. Sahaba Ali ibn Abi Talib yuko Kufa, akaelekea katika mji wa Kufa. Wakati anakwenda kule, falaki ya ashabahu bil Kufa, akakutana wenziwe katika aloshirika katika vita vya Nahrawani, akakutana na wenziwe kule katika mji wa Kufa. Akon, hey, sasa hapa hao jamaa wataniuliza tu hapa nimekujia kufanya nini katika mji huu. Wakatamahum amrahu, akalificha lile jambo lako, akamuuliza umekuja kufanya nini Kufa? Akamwambia si mambo ya matemezi, sio, najua tena kama tutembee twende huku na kule, lakini kumbe lengo lake kuja pale kumuua sababu mtume wa Ali. Wakati yuko pale, yuko katika kupiga ramani vipi ataingia katika jengo la Ali na kumuua Ali. Waraa yawman ashaba lahu min Taimi ar-Rabbab, akakutana naye rafiki yake mmoja katika kabila Tamima kitu ar-Rabbab. Wakana Ali kad kutila minhum, kad katala minhum yawma nahri iddata, Sidna Ali alikuwa ile kabila ili la watu hawa, alikwisha kuwa watu wengi sana katika makhawariji kabila lao katika watu hawa. Sidna Ali alikuwa kishawaua watu miongoni mwao. fatadhakaru qatla an-nari, hapo wakaanza kukumbushana, eh, umekuja hapa wewe Abdurrahman ibn Maljam, umekuja hapa, unajua kwamba Ali katuulia watu wetu sisi, unayo habari hiyo? Kambe naam, nafahamu nafahamu, lakini mimi sina mawazo hayo. Kumbe mwenyewe na malengo pale, mimi sina mawazo hayo kabisa. Wakati Abdurrahman anazunguka katika mji ule, walaki ya mahu mraatan min taimi rabab, akazunguka, katika kuzunguka akakutana mwanamke mmoja katika kabila Tamim, ambaye naye vile vile huyu jamaa zake liuwa katika vita vya Harawani. Ismuha, huyu mwanamke alikuwa akiitwa Qatamu, akiitwa Qatamu. Wakad kutila abuha wa akhuha yawma an-nahri, baba yake na ndugu yake walikuwa wameuawa katika siku ya nahri, Naharawani. Wa kanat faikatan jamali, huyu mwanamke alikuwa ni mwenye umbile la kuvutia mwanamme, yani maumbile yake ya ajabu sana, mpendeza sana, alikuwa mwanamke mmoja mzuri sana. Ule mwili wake mwanamme akimwangalia tu, basi hapo hapo mtu anaweza aka change mind, akabadilika kwa mambo kama haya siwezi kwa watu. Sasa huyu Rababu amekwenda pale kwa lengo lile la kupanga mipangilio ya kumuua Ali, lakini akamkuta huyu mwanamke hafla. Falamma raaha akadat kalbahu, alipomuona tu huyu mwanamke aliuchukua moyo wa Rababu ule. Rababu sasa unaoku vizuri sana. Fakhatabaha, alipomuona akamuuliza, he, hapa wewe Rababu umekuja kufanya nini? Yule mwanamke anamuuliza Rababu, akamwambia usiulize tena, mambo ni matembezi matembezi ya tunatembea tembea, lakini tuachane na hayo, kwani wewe una mume wewe? Akamwambia kwa nini unauliza hivyo? Akamwambia ah, sina. Ah, basi tuanzie hapa, mimi nataka nikupose wewe. Fakhatabaha, akazungumza mazungumzo kumposa. Fakalet, akasema yule mwanamke, la atazawaj hata tashfili, lakini mimi sikubali kuolewa na wewe mpaka wewe upoze moyo wangu, huo moyo wangu upoe kwako. Sababu akasema sana kusudia nini huyo mwanamke? Fakala, akamwambia wama turidina, kwani unakusudia nini? Na kwenye riwaya nyingine, wama turidini, wewe unakusudia nini hasa kwangu? Qalat, akamwambia wewe mwanamke, 3000, mimi mahari yangu nataka 3000 dirham, 3000 nipatie. Wa abdan, na baada ya 3000 hizo nataka mtumwa pia, unipe mtumwa mwanamme atakayefanya kazi za nyumbani na kulima na kazi nyinginezo. Wa kainatan kadhalika, unipatie mwanamke mwimbaji mwenye sauti nzuri ambaye atanifurahisha katika nyumba yangu. Ukikubali hivi, haya ni mambo matatu. Na jambo la nne, katla wa katla Ali, jambo la tatu muue Ali. Ndio mari yangu. Mbona mambo haya makubwa sasa? Fakala, akasema Rabab, amma katlu Ali fama araki dhakartihi, ama kumuua Ali mimi sioni kwamba wewe unanitaka kweli mimi nikamuua Ali. Sioni wewe kama unanitaka mimi, wa anti turidini, ikiwa unanitaka mimi unaniambia nikamuua Ali, sasa si mnitaenda kufa tu mimi kule, sasa nitakupata wapi mimi na wewe? Qalat, akamwambia bala qaratuhu, hapa nataka nione wivu wako wewe, kweli unanipenda mimi? Kama unanipenda mimi hasa, naam, utakwenda kumuua Ali. Fa in asabtahu shafaita nafsaka wa nafsi, kama utampata Ali ukamuua, basi utakuwa wewe nafsi yako ushaipoza na nafsi yangu ushaipoza. Wanafauka la aishu ma'i, manufaa yako yote wewe yatakuwa kuishi pamoja na mimi. Wa in kutilta, lakini ikiwa utauawa na unasema kwamba utanikosa mimi, fama inda Allahi khairu minad dunya wa ma fiha, yaliyoko kwa Allah ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo, ambao siko si ukweli wa mambo ulivyo. Qala, akasema wallahi ma jaa bi illa hadha, hapa mimi hakuna jambo jingine nililoleta isipokuwa ninakusudia mimi kumua Ali tu basi. Lakini kumbe lengo lake jingine vile vile kwamba auwe pia huyu mwanamke mpate. Sijakusudia sipokuwa kumuua Ali ila katil Ali, fala kama saanta, ushapata bibi, hayo unayataka, mimi nitafanya hii kazi. Qalat, akasema kama ushakubali kumuua Ali, saatlubu laka man yashudda dhahrak, ntamtafuta mtu ambaye atautia nguvu mgongo wako kusaidie jinsi gani kumpata huyo Ali. Usaidak, na atakusaidia. Wabaatat ila rajuli min kaumiha, huyu mwanamke akatafuta mtu mmoja akampeleka mtu mmoja katika kabila lake la Taimi. Ismuha, huyu mwanamme ismuhu, huyu mwanamme alikuwa akiitwa Wardanu. Akamwambia Wardan, utafuatana na Shabib, mwende pamoja, kuna kazi maalumu nataka kufanyika hapa. Wakilimatuhu, akazungumza naye kwa siri sana, lakini hii ni siri kati ya khoe na Rabab na mimi na Shabib, tumuue Ali. Faajabaha, yule mwanamke akakubali, akamwambia sawa. Ikawa mipangilio kwa upande ule ishakamilika kwamba sasa wanakusudia kumuua Ali. Sasa kwa upande mwingine, wa ata ibn Manjam rajulan min ashja'i, ibn Manjam akamwendea mtu mmoja katika watu ambao shujaa sana, ismuhu, ambaye jina lake kitwa Shabib, ndio huyo Shabib. Akamwendea huku hajui, huyu ibn Manjam hajui kwamba Shabib kwamba vile vile washazungumza na yule mwanamke kumuua Ali. Akamwendea, faqala lahu, akamwambia, hal laka fi sharafi dunya wal akhirah, je unataka utukufu wa dunia na akhira? Qala, akasema, madha, utukufu upi huo? Qala, akasema Abdurrahman ibn Manjam, katla Ali, hapa ni kwamba auawe Ali, Ali auawe. Qala Shabib, Shabib akasema, thakalatka ummuk laqad ji'ta shay'an idda, wewe umekosa mama bwana, huna mama kabisa. Hakika wewe umeleta jambo zito, jambo kubwa, auliwe Ali, kama kwamba yeye hana anjifanya kama hajui chochote kinachoendelea. Kaifa takdiru ala katli, vipi utaweza kumuua Ali wewe? Kala, kasema, akmunu lahu fil masjid, nitajificha katika msikiti mimi, ambao yeye anakwenda kusalia msikitini hapo. Fa idha kharaja ila salati al-ghadati, atakapotoka kuelekea katika swala ya alfajiri, shadadna alayhi, si tutamvamia faqtalnahu, tamua. Fa inna jauna, ikiwa tutaokoka, faqad shafina anfusana, nafsi zetu shapoa sisi kutokana na Ali. Wa in katalana, na ikiwa atatuua sisi, fama inda Allahi khairu min ad-dunya ma fiha, yaliyoko mbele ya Allah ni bora zaidi kuliko dunia na yaliyomo. Qala, akasema Shabib, waihak, ole wako wewe Abdurrahman Mungi, ole wako. Lau kana ghairu Ali kana ahwan, laita angekuwa anatakikana kuuliwa mtu mwingine asiyekuwa Ali, hilo jambo lingekuwa jepesi sana, hilo jambo lingekuwa jepesi sana. Kadi urifat sabakatfu Ali, kishatambulikana kutangulia kwake ni miongoni mwa watu wa mwanzo kumwamini mtume wa Allah katika vijana. Wa fadlu, isitoshe huyu fadhila yake kubwa, itakuwaje tumtumue mtu huyu? Wama ajiduni anshara bikatlihi, sijioni katika nafsi yangu kwamba moyo wangu utakunjuka kwamba niwe na moyo wa kumuua Ali, kumbe mwenyewe yuko katika malengo hayo. Qala, akamwambia, ama ta'lamuhu katla ahli an-nari, Shabib, kwani hujui kwamba Ali kawaua watu wa Naharawani, ali ibada salihina, watu wema? Qala, akasema, bala, kwani nikaua watu wema? Qala, akasema, fanaqtuluhu biman kata min ashabina, tutamuua Ali kwa sababu ya kuwaua watu wetu. Fa ajabahu, hapo Shabib akakubali, kambia naam, sawa, nimekubali kuingia katika kazi hii. Sasa wao katika mipangilio ya kumuua sahaba mtume Ali ibn Abi Talib. Falamma kana lailatul jumaa, basi wakati ulipofika katika usiku wa Ijumaa, wa hiya lailatul lati waada ibn Manjam, na ni ule usiku ambao waliyajiana ibn Manjam ashaba na tuwake ala katli Ali, juu ya kuuawa Ali wa katli Muawiya wa Amr. Fa akadha saifahu, ibn Manjam akauchukua upanga wake, wa maahu Shabib, akiwa pamoja na huyu Shabib, kaambia twende leo ndo kazi kumua, ya kumaliza kazi hii ya kumua Ali. Wardan, na wakaondoka na Wardani watu watatu hao, Abdurrahmani ibn Manjam na Shabib na Wardani. Wajalasu makabila sudda, wakaingia mpaka msikitini, wakajificha katika kipenu cha msikiti, katika sehemu ya kuingia ndani msikitini, kama katika mlango hivi ambao Saidna Ali anapenya na ingia katika msikiti, wakajificha pale pale, na ilikuwa alfajiri kiza kiza. Alati yakhruju minha Ali, mlango ambao Saidna Ali anatokea pale au anaingia msikitini, falamma kharaja Ali nada, alipoingia tu Ali akanadi, Abdurrahman nje, ayuhan nasu as-salah as-salah, yani watu nyinyi swala swala swala, tayari tuswali sasa. Na huko na upanga wake, fadharabahu shabibu bisayf, shabibu yuko nyuma, yeye akawahi kumuua Saidna Ali, fawaka saifahu, anampiga, lakini ule upanga ulikuwa bahati mbaya, ukaanguka chini kwenye kizingiti cha msikiti, kwenye kizingiti cha msikiti cha mlango. Wadharabahu Ibnunjam ala karanihi, Ibnunjam akaja akampiga Saidna Ali nyuma ya kitego chake kwa upanga ule. Wakala akasema, alhukmu lillah la laka ya Ali wala lisaibik, hukmu ni ya Allah tu, sio ya wewe ya Ali wala kwa watu wako wote. Ibnunjam alivyoona kwamba sahaba mtume Ali kishapigwa, waharaba wardanu, wardanu alipoona kwamba sahaba mtume kishapigwa, yeye akakimbia. Nyumba yake iko mbali na msikiti, fadaka la manzila, huwa akaingia nyumbani kwake. Fa atahu rajul min ahlihi, mtu mmoja katika wake akamjilia, fa akhbara, akampa habari Wardan, akamwambia kwamba msikitini kishatokezea tokeo kule, Ali kishauawa. Akamwambia, sasa wewe mbona unaupanga, mbona unaupanga mkononi? Fansarafa anhu, akamwambia hata tuondoke pamoja, nikahakikishe kwa Ali umemua wewe. Akaondoka naye. Wajaa bisaifi fadharaba bihi Wardan, akaja kwa upanga wake, lakini akajua kwamba huyu Wardani alikuwa na njama kumuua Ali. Kwa hiyo pale pale akammaliza mtu huyo, hata akatalau. Waharaba shabibu, shabibu yeye akakimbia, filghalas, akaingia katika magurupu ya watu, kiza kiza kile, akaingia katika kiza kiza. Wasaa annas, watu wakaambia ukelele, rabibu huyo, shabibu huyo, huyo shabibu akusudia kumuua Ali, na sasa nakimbia, mfuateni. Wasaa annas, watu wakaanpiga ukelele. Falahikahu rajul min Hadramut, mtu mmoja katika watu Hadramut akamfuata mtu huyo, yukalu lahu Uwaimir, wa fi yadi shabib as-saif, katika mkono wa shabib kuna upanga. Fa akhadahu, akaukamata, wajalasa alayhi, akamkalia. Falamma ra'a al-Hadrami, alivyoona Hadrami huyo kwamba kishamkalia nataka kumchoma ule upanga, kaona watu hao, watu wanakuja sasa, maana watu wamesikia zogo lile, shabibu shabibu shabibu shabibu, wanamkimbilia. Alivyoona watu washokuja pale, akamwachia wasaifa shabibi fi yadi, lakini upanga wa shabibi bado kwa mikono yake. Hata ala nafsi fa fatarakahu, akamwacha. Kwa hiyo shabibu akaokoka. Waharaba shabibu, shabibu akakimbia. Fi ghamasi nasi, katika sehemu za watu huyo akapenya penya akakimbia. Qala ibn Mathir, Mathir anasema, walamma darab ibn Munjam Ali qala, wakati ibn Munjam alipompiga Saidna Ali alisema, la yafutannakum ar-rajul, mtu huyu asikuacheni, asikupiteni mpaka mumue mtu huyu. Watasema yeye ndo kamua, alafu anasema mtu huyu asikupiteni mpaka mummalize. Fashadda an-nasu alayhi, watu wakamkamata wakamfunga. Fa akhadhu, wakamkamata. Watakhara Ali, Saidna Ali akachelewa kidogo, yuko katika kujiuguza maumivu yale, kapigwa kwenye kitu chake. Wakati majaada ibn Kubaira wa ibn akhihi Ummu Hani yusalli bin-nas, pale Ibn Hubeira, Ja'ad ibn Hubeira, Saidna Ali kishondolewa. Kwa hiyo akaingia pale kuwasalisha watu ili kuimaliza ile swala ya fajiri. Kala Ali, Saidna Ali akasema, baada ya kuinuka kidogo na huko damu zinachorizika kwenye kichwa chake mpaka kwenye ndevu zake, akasema, ahdhiruhu ar-rajul indi, hebu mleteni ule mtu alionipiga kwanza, nisogezeni ule mtu, nisogezeni mtu alionipiga. Faudi khila alayya, kaingizwa kwa Saidna Ali. Fakala, akasema, ayi aduu Allah, ewe adui wa Allah, alam uhsini ilaik, kwani mimi sikukufanyia mazuri ikiwa mimi ni kiongozi katika mji huu wa Kufa, sikukutendea wewe mazuri mpaka nafikia leo kuniua? Qala, akasema, bala, kwa nini mazuri umetufanyia? Qala, akasema, fama hamalaka ala hadha, sasa jambo gani limekupelekea mpaka kunifanyia hivi? Ushanikata shingo hivi sasa na damu ndio hizi hapa, sijui kama nitaishi tena. Akasema Abdurrahman ibn Munjam, mtu mbaya sana alikuwa, akasema, shahadhaztuhu 40 subahan, kwanza upanga wenyewe niliunoa kwa muda wa siku 40, mkali kulikweli, niliunoa kwa siku 40. Wasa'antu Allah an yaqtula bihi sharra khalqi, nikamwomba Allah upanga huu umuue mbaya katika watu ambao ni waovu kulikweli. na wewe Ali ndio muoa. Fakala Ali, Sidna Ali akasema la araka illa maktulan bihi, sioni sipokuwa na wewe lazima utouawa kwa huu huu panga. Wala araka illa min sharri khalqillah, sioni vingine sipokuwa wewe ni katika viumbe wa shari sana. Mtume hani nimemsikia akiwa yuko aya aliyosema haya na akabashiri kuuawa kwangu mimi. Thumma qala, kisha akasema Sidna Ali, an-nafsu bin-nafsi in halaktu faqtuluhu, nafsi kwa nafsi ni kifa mtu huyu muwe kama katalani. Wa in baqitu wa ra'aytu fihi ra'i, na kama nitabakia basi nitaangalia rai yangu, kama itakuwa niko hai nitaangalia. Ya bani Abdul Muttalib, enyi bani Abdul Muttalib, la alfiyannakum an takhudakum bima, isikupelekeeni kuzama katika damu za Waislamu. Takuluna mkawa mnasema kad kutila amirul mu'minina, amirul mu'minina kauawa, na sitamuua kila ambaye ameshiriki kumuua amirul mu'minina. Kawaida nado zipu nuko nazungumza tu wawili wawili. Sasa nifikie hapo. Kwa kiasi tutakuwa tumeelewa mtu ambaye kamuua sahaba mtume Ali ibn Abi Talib. Imwache Abu Zagar endelee na mada inshallah, na nado hizi zinaendelea. Allah tufanye wepesi tutambue haki na kuifuata, na watu warejee katika haki ya Uislamu iliyo sahihi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.